الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء باب دے فبیان داغتی چراغلی دی فبارد سجدو کولو کے فو اندامو وبهی قال حدثنا قتیبت قال حدثنا بکر بن منذر بکر بن مدر مدر دواد محفظ دے مشدد میں بکر بن مدر عن ابن الحادی عن محمد ابن ابراہیم عن عامر ابن سعد ابن وقاص عن العباس عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه انه سمع بشك ديش لداود لجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرمائني اذا سجد العبد كلش سجدك يوبا الله سجد معه سبعة آراب ندسرا سجدك يو أندامنا آراب جمداد إربن عود أندام تويغ واندام نسدي وجهه مخددا وقفاه دوار لاسون دد وربطاه دوار غنگون ندد وقدماه او دوار قدمون ندد قال وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة وجابر وابي سعيد رضي الله عنهم ویردی امام ابو عیسیٰ امام ترمذی حدیث دا عباس حدیث حسن صحیح وحلیه الامل عند اہل العلم او فدی عمل لفنیز دولماء چپو اندامن و سجدکی وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر النبي صلى الله عليه واله وسلم حكم كرشه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء في سجدو كفو أندام ولا يكف شعره ندرا في وسطي ند جمتي يختد سر بعد أن ذاق مسكري أباد لما أوليكري مكروه دي مسكون في لرا کدا په مسکی کئی چه وقتی را جمع کری یاد مزند در نکی دو نمخ کدا سکھئی تو خود ایک طرح ہے یہ طرح جا کم سمائی رادر طرح ہے خورا بیس رکھی دا کھڑکے در کھا هذا حدیث حسن صحیح اے ولا یکف شعره ندرا فی وسکی راجم کیدن یختخفل ولا ثیابه ونخفل جامی یختدن دزمکن پر راجم کیدن آتی بی سر یختدی اے جمک لدر جا یختم ور سر سجدن کی او ندی جامی راجم کیدن وی حکمت قدی کداو چی کلده پورتا کئی جانا ویختو چیز مکی سرو من لگی ندا مشابهت دی متکبرین. امام بوشاوی هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی التجافی فی السجود باب دې بیان دا حدیث کې چراغ دی دی په لړوالي کې په سجود کې وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد بن احمر عن داود بن قيس عن عبد الله بن عبد الله بن اكرم الخزاعي عن ابي رضي الله عنه قال وإذ كنت مع ابي بالقاع زون دوالد سرفا میدان کی قاوی ہمواری کلاوزن کتا من نمیرا دن میرنا دادا عرفات میدان سرکم مسجد چھے اغیت مسجد نمیرا وی او چونکہ گر چاہتی رہو جدی او دو میدان کس ہموار دے دا زیر بالکل عرفات تنید دیوے ویوم ازو پا حوار میدان کی دن میرنا فمرت رکبتن تیر شوا فمرت رکبتن فمرت رکبتن تیر شو قافنا فوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا تی رسول اللہ صلی اللہ سمیوکت قائم والعوی صلی مجھکولو قالت آبی فکنت امز انظر الى عفرت ادتیہی اغسطی والد ترخون باغت آئدہ سجدات سجد کولا وعرا بیابہو او ما فتشفید والد آغوی عفرت ادتیهی عفرت رسطوی ویداشتید والد ویدش غیر خالیشی عفرت مانا صدا بیاز هو بیاز غیر خالیش داستین والی طریق چی خالیسنی بل کلون عفر الارضی دزمک دنی مخون تشبین والی طریق وارا بیاد وهو وما کتشبین والی دنی دادا عفرتی اغتیهی تفسیر نے دغه په سجده کې د الله حبیب داسې پروت و چې دا لاسونه د طرفونو اړخونو نه لرې کړي وو نو په حالت سجود کې د طرفونو سپینوال ښکارېدو. قال رسول باب عن ابن عباس په دې باب کې حدیث د ابن عباس رضی الله عنه مانا او ابن بحینا وجابر واحمر ابن جزء وميمونة وابي حميد وابي اسيد وابي مسعود وسالم بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعدي بن عميرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم ذكرنا احاديث راغمي یا اللہ حبیب سجدہ کولا ندا کنی لا سند آخون و لگیو چی دت رخون اس پی روال بختار دو. قال ابو عیسا حدیث عبداللہ ابن اقرما حدیث حسن لا نعرفو نی پی جنمگا مگر دا حدیث داود ابن قیس نالا یو رسول عبداللہ ابن اقرام ولا یو رسول نبی پیش پی جنلین لی معلوم دا عبداللہ ابن اقرام رضی اللہ عنہ دفارد نبی ریح السلام نا بغیر دی حدیث نا او من فدید پنیز دا اہل علمو او احمر ابن جزء رجل دعو سره را خاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا لہو حدیث واحد اندر فارا لائے حدیث دے عبداللہ ابن ارقم الزہنی کاتب دا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ و عبداللہ ابن اکرم الخزائی انما یورفله هذا الحدیث اغلق جندیش دا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا باب ما جا فی الاعتدال فی السجود باب لپ میان دا برابر ایکی پسیدہ کی وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش نبي سفيان رحمه الله عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حبيب صلى الله عليه وسلم فرمى لي اذا سجد احدكم كلس سجدته وقتاشك فليعتدل نو دیدی درمیان روی کی فمندلاس غرولو دقبستونو کی آپا کی حدود لاسو کی پرمتا و سنگری جی پیچتی کی ورہ اتدال کی سجود دیتا وی چدال آسو نے دیند ترخود سر یوزے کری او نو قبل کل پورت دی او نو کتر دست دی کفین دی پزم کئیخی سنگلی دی دزمکی نو چکی او دا سنگلی دار خونو نم لری دی او خیت دا پتونو نو نلری دا ندیلی اعتدال کئی پس ایدہ کی والا افترش لا سنا ولي چې دی غړی نه پرنه کاغرا ای لی چې خپل افتراش الکل پشان بلا سو غرور دستی لکسته څنګه لی چې منی لا سنا ولې شرط کی ندا سکول دا مستحب نه مکروه دی قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه والبراء عن الصحابة حميد وعائشة رضي الله تعالى عنهما ذكرنا في الباب كي روايات في امام بوسائی حدیث دجابر حدیث حسن صحیح او عمل قدیر فنزد اہل علم یختارون الاعتدال فی السجود دی غرقی داس اعتدال و درمیان روی پسجدو کی ویکرہونا دی مکروح بھنی ایل افتراش آلی چی غرول کئی افتراش سب پشاند لی چی غرول دیو در انداز پی شرم ولیہی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبت قتالا قال سمعت آنسا رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود وی تاسو درمیان رویو کئی پسجد کی اتدال نکاوالی وَلَا يَبْسُطَنَّ وَلَا يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ نَدِ غُرَوِيَوْ پَتَاسُ كِ ذِرَائِي لَيْكِ فَنِي فِي صَلَاتِ فَمُسْكِ بَسْتَ الْقَلْ پَشَانْ دَلِيْتُ غَرُولُ دَسْتِي اے تجلو فی سجود اے کونو متوسطین من الافتراش والقبض شیطا سو درمیان روی کون کی پمند لیتو غرولو در آغن دونو کے باب ما جا فی ورن یدین ونصب القدمین فی السجود باب دی پر بیان دکی خدود لا سنو کے اور درولو دا قدمینو کی پسجود کے فبی قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا مولى ابن اسيد قال اخبرنا وهيب بن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد رحمه الله عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال رسول سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يودع شرون بشرون یہ فرمائے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر بوضع یدین حکم کرے فکی حدود لا سنو اے دا کفان دوارا لا سنو با پسجد کی پزمت کی دی لیچ بزمت سرم لگے پشاند لیچ لگول دسپی او دا لاسونه بکی دی اوبوله برابر یا مخله برابر او دواړه لاسونه به قبلې له متوجه کې ځکه حدیث کې راغلی وي کله چې سجده کوي او تاسونه نو دې دې لاسونه به قبلې له متوجه کې تا دواړه لاسونه د مخ سره سجده کوي او گتی تی وسکولم مستحب دی زکر گتی که کلاو دی کی کنا ندر قبلی نبلگی واوی ندر آگتی سڑے چی تی وقتی کنا ندر قبلی نبجن کلنی غشی ندر پہالت دی سجدی کی گتی تی وسکول قبلی تب خامخکول ونسب القدمین او قدمون ادرون اید قدمون دا گوتی بولا گید دوار اخو او دا گوتی بم قبلیتا راماتی کی او دوار قدمون مولانوی فبت بانی شرے دستو او دا اخو دا گوتی قبلی پر راماتی کی او پسجدت دوار اختی والاڑی کی نبور دا گتو دخو دا گتو مخونم کبلی لشل او دلا سنم کبلی لشل مخم پا کبلی نطول بدن اللہ تا متوجی شو نصب القدمین دامانا قال عبداللہ وقال المعلہ اخبرنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين حكم كذلك في حدود لا سنو فذكر نحوه دس حديث ذكركم او نیلی دی کرکڑے پدی کیا نالی دخل والدنا مرقل حدیث ذکر امام عیسیٰ و روایہ ابن سعید القطان او غور واحد ان محمد ابن اجعانا عزلانا محمد ابن ابراہیم نامر ابن سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد ولیلی دینی ونسب القدمین مرقل یعنی مرسل حدیث سے کرے سی تابی حضب دا صحابی ان کی بھی حدیث تا مرسل ہوئے وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اُحَيْبٍ او دا مرسل حدیث استحدد حدیث دو حیبنا رحمه اللہ وهو الذي اجمع عليه اهل العلم او دا حدیث راجم شیدی پر علماء واختاروه او دا خبر غرقن دا دا خبر غید عمل لفارا غرقن دا باب ما جاء في قامة السلم اذا رفع راسه من السجود والركوع باب نے تو بیان دا آتی جراغنی دی پا برابرو دا شاکی چکل اثر پورتا کی دا سجدی او دا رکونا وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا شعبة عن الحكم من عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع كيف ركوعك وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَلَّتْ بِفُورْتَكُ شَرْدُ رُكُونَا وَإِذَا سَجَدَ وَكَلَّتْ سَجْدَ بِكُولَا أَوْ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَوْ كَلَّتْ بِفُورْتَكُ شَرْدُ سَجْدِينَا قَرِيبًا مِنَ السَّوَا نِزْدِو بَرَابَرْ بَرَابَرْ ور حدیث با نظام کوئی که دا اللہ دا حدید رکو و سجدہ او دوال و سجدو پا من کے ناس تا او دو نکون چلے قومی تا سر پور تا کد قیام نیلاوہ او دو قعود نیلاوہ دا برابر برابر ایسی کلا برا سمرہ چی برکو و دمرا با قومہ و سمرہ چی با سجدہ و دمرا با جلسہ و ندا قوما او رکو سجدہ و جلسہ دا برابر او قیام کی بلد دے ادرے دو دی دی پنیس بر او پا قائدہ کی بند دی نڈیر کی ناسو دا حدیث اند دی دلیل لے کے اعتدال کو مسکی ضروری دے اعتدال کو مسکی ضروری دے قلبی چطور حدیث دو مسلم شریف کے راغلی ویو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر گے سنے اللہ لمن حمدوئے ندمرم ولاوئے چی منگوئی تو وہم ورسرا یعنی ہیر شکتی کسیدی او کلکی دے سجدو کا ندجوار سجدو کو من کی ودورت کی اناس کو منگوئے قد اوہما یعنی اللہ حدیث رجل سو وہم شکرا یعنی آیاز باللہ دا برابر پا برابر نگر دا برابر پا برابر پا کارنی بلکی دیتا لگر درکو درکو دا تسبیحاتنا دا قومی آغا تسبیحات دیر رابنی درکو کو سبحان ربی العظیم نے اگر پا قومتی سمی اللہ ولمن حمد ربنا ولک الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فأنا مش كاتب كثير كلام دار قومی دعا دن دا خود رکو نوزدر ادا خنه کلی که بستا سوئی و دا زتا وی مناو کدی با عمل لی کتا سسم را حدیث و آئی و دا عمال کشش بھی نکو ندا جا علم نافعنی قال وفي الباب ان آنس ورا زمون معلوم اداشوا چه زمون دا منزون درشنه اے پکار دے چه درو پو پوم یوم روی سجداو جلس یوم روی اپا دے کی مسلون اذکار دا سرا دمون یادونا قال وفي الباب ان آنس رضی اللہ عنہ طريقا حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن الحكم نحوه امام ابو عيسى حديث براء حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية ان يبادر الامام في الركوع والسجود باب دے بیان ندی کی جو مکروہ ہے ایو باب رنے مام چی جلدی او کی دیو کی مام پر کو او سند کے پڑھی قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال حضرنا سفیان نبی صاحب کانو بے عن عبد اللہ بن یزیدہ قال حدثنا البراء وهو غير كذوب او ده درو جننه ده درو جننه صحابي ياداي يا بعضو نماولي كري صحابي ياداي قال كنا ده ويومن غايدا صلينا كلشب من مشكولو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم کسی فرفا راسو من الرکو رضا اللہ حبیث چی وصر پورت قدرکونا لم يحمی رجل مننا ظهره نبتی طول وشریزم نشا شابتی طولنا لم يحني او مسلم شریف کے لم يحنو راغلے لم يحنو لتا حنے تو حنو تو دوال راجی لم يحني لا یا لم يحنو نگت چولے و شریف نازمون زہروشا حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترديك سجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد نموما سجدك نقول مقتدي دي امام پسی پسی وشك خبر بار ایک امام جو کو تجھے رکو لگر نبستلر کلت ور سردا کی او زیب کلت سڑے مخی شی آیا مخی کی دل کی سہی نہیں قال فی الباب ان آنس و معاویتا و ابن مسعدتا صاحب الجلوس و ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دین روایت نہیں دے طول روایتنا راغلی دیوشن را اللہ عبی بیری خلق استاس امان من امان پر رکو سجدی کی روایت نکی گئی امان پر قیام کی او نپر مسکد گردی دونا فین یراکم امانی ومن خلقی عدیز رفیر زنو مخینا مینم و رسنا ممینم و دار اللہ رتی غمبر مجزا چه رسنا مورت خلق تاریدن قال ابو عيسى حديث براء حديث حسن صحيح وبه يقول اهل العلم ويد لما ان من خلف الامام بشكا سوت امام تسي انما يتبعون الامام دير امام تابداري كيفي ما تاس كي يسنو شاكي ولا يرفعون الا بعد ركوع دير ركوع كي مغلاغ نفس ولا يرفعون الا بعد رفعه عبرا قرطتيجنا مگر قذرا قرطتيدو داغنا ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا او ما تمالون ندی فدیکی فمن ندی کی اختلاف باب ما جا فی کراہیت الاقعاء بین السجدتین فی مکروح الاقعاء فمن دو سجدو کی دیکھ مکروح والے ذکر کے رسو والتصاب سنت وی نگر دے اقعاء دو تفسیر نبی دل تیزت ایس رسو اشکال کی دفشی یو اصحابت او دستی غنتے ناستا چھتو ناکی پزمک لگونی لاسن دن پزمک ایخی او زنگونو ننے پورتا کری لکستے کی سنگسینی یو اقعاء دارے ادارے تو لگرے فقائدہ او دوار سجدو فمنس کے داختی دیدہ زنیغی کی لکا پسجدہ کی او پدی بیتو مانے کی ناستی دا سنیغ نو اغرس تو حدیث کیا گئی تو سنت و صحابی قبی قال حدثنا عبداللہ ابن الرحمن قال احضرنا عبداللہ ابن موسیٰ قال احضرنا اسرائیل و نبی صحاق عن الحارث رحمهم اللہ انا لی رضی اللہ عنہ قال فرمائے کان لی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی ما تفرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی نبی رضی اللہ عنہ احب لکا ما احب لنفسی زخفم تالا وچیزان لخفم و اکرہ لکا ما اکرہ لنفسی او زبتنان تالاش بدنان زان نفارا لا تقعی بین السجدتین اقعامت و تمند دوار سجدو کی اید اسپیغن کے غناست چیدن آغشان مکینا آغشان مکینا اکشال اوزر او بلی طریقی سر بغیر دنین کی ناستین سنو بیافو کسی نشتا ویلی ما بوسا هار حدیث اللہ نارف من حدیث علیم اللہ من حدیث بیساکن الحارسن علیم وقد دعف بعض اہل العلم الحارس الاعورا دے غیف درگول دے شردا روایت نتلکولو کی ضعیف دے ولمن ولا هذا الحديث عمل قد الحديث فلذا اكثر لما يكرهون الاقعاء دي فدي طريق ناس مكروه غي او باب کے حدیث دائشی او دان سودا بی حریر رضی اللہ تعالی عنہم باب فی الرخصت فی الاقعاء باب دے بیان دے رخصت کی تو اقعاء ناستا کی دو قسم وقت ہے مجھے کیا ربین کی سندر تصابت ہے وبی قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال احبرنا عبد الرزاق قال احبرنا ابن جریج قال احبرنا ابو الزبیر انہو سمع طاووسا دو امام طاووس نے اور بھی یہ قول شروع یہ قلنا لابن عباس سے لقا ویلی من ابن عباس رضی اللہ عنہ تا فاقعا کی فقدمین قال ہی سننا ویدا سنت دی فقلنا انا لنراہ جفا امبر رجل وی من دا جفا پر سریبانی دا ہم انتا جفا انتختاری جفاوی سخت دیئے تیتا اپنے خدود سن رحمیونی تیتا قال ہی سنت نبیکم ویدا سناست سنت دا پیغمبر ستا سنی نو پدی طریقے علماء کرام دا جمع کری چاہا کم اکا نا روا دا نا خدا سولا کدستی پشان ناستا او دلتا اقعا پا قدمین دا او پا طرفن دا گتو دا قا قال ابو عيسى هذا حديث حسن يا حديث حسن ادي تباغ لما مستحب لي وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بلقاء باسا دیوی پدا سناست کی سبات نشتا ابن عمر رضی اللہ عنہ چی بکل اکر پور تک دو سجدی من بنائینا نکی بناستو پتر افیدو دو گتو و یقولو انہو سننا او غیب ویچی دا سنت دی وهو قول بعض اهل مكه من اهل الفقه والعلم هذا قول بعض اهل مكه او من اهل الفقه او العلم لكن امام طاووس ابن ابي مليكه واكثر اهل العلم اكثر لما يكرهون لقاء اي لقاء مكروه بل بين السجدتين ویا مکروح ویا قول لیم ابو حنیفہ ویم ام مالکو ویم ام شافعی ویم ام احمد رحم اللہ ویم ام شافعی ویم ام اللہ ورطا مستحب ویم